ท่านผู้ฟังวิบากกรรมหรือว่าเวรกรรมที่มนุษย์ได้รับเนี่ยมันเป็นคำสาปที่ติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนตามที่คนเฒ่าคนแก่เขาพูดกันจริงหรือเปล่ามันเป็นปริศนาที่ต้องค้นหาความจริงเป็นปริศนาที่ยังมืดมนอยู่ไม่มีผู้ใดกล้าที่จะยืนยันกับสิ่งที่เรียกว่าวิบากกรรมนี่เลยเรื่องนี้ป้าพิงอายุ72แล้วร่างกายแกยังแข็งแรงเพราะว่าสมัยเป็นเด็กจนโตเป็นสาวกระทั่งมีสามีมีลูกนี่แกก็ยังก้มหน้ารับกรรมทำนาเลี้ยงครอบครัวจนร่างกายไม่ไหวจริงๆนั่นแหละแกถึงได้หยุดอาชีพทำนาที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษแกเล่าว่าเมื่อก่อนนี้ครอบครัวแกอยู่กันพร้อมหน้าตั้งแต่ปู่ทวดปู่ย่าตายายถึงจะแยกกันอยู่แต่ก็ไปมาหาสู่กันมาตลอดต่อมาปู่ซึ่งเป็นพ่อของสามีเนี่ยเสียชีวิตทำบุญร้อยวันได้ไม่นานปู่ทวดพ่อของปู่ก็เสียชีวิตลงอีกก็ทำบุญตามประเพณีของชาวพุทธนั่นแหละเก็บกระดูกเข้าโกรธไว้ใส่สถูปไว้ให้หลังเพียงปีเสร็จย่าคือแม่ของผัวก็มาล้มป่วยด้วยโรคชราจบชีวิตลงอย่างสงบตามประสาคนแก่ศพก็สวดอภิธรรมที่บ้าน7คืนก่อนที่จะนำศพไปชาปนกิจที่วัดลูกหลานเก็บกระดูกเอาไปไว้ในสถูปที่เก็บกระดูกปู่ทวดแล้วก็ปู่เอาไว้ในที่เดียวกันความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนจะเลี่ยงหนีไม่พ้นจะต้องพบกับจุดจบกับความตายเพียงแต่ว่าจะตายช้าตายเร็วมันก็ต่างกันตรงนี้แหละป้าพิงเล่าว่าหลังจากนั้นยายของแกก็เสียชีวิตลงอีกศพยายก็ทำตามประเพณีของชาวพุทธนั่นแหละตั้งสวดอภิธรรมศพที่บ้านจนครบ7คืนแล้วก็นำศพยายไปเผาที่วัดแล้วลูกหลานก็เก็บกระดูกยายไปไว้ในสถูปที่ทำขึ้นมาใหม่ไม่เอามาปนกับของญาติฝ่ายสามีเพราะว่าเป็นคนละตระกูลกันแกเป็นคนนครสวรรค์แล้วก็ย้ายมาอยู่กับที่บ้านสามีที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็เลยกลายเป็นลูกสะใภ้ของคนสุพรรณบุรีตามระเบียบนานๆถึงจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่นครสวรรค์สมัยก่อนโน้นถนนหนทางไปมาลำบากไม่มีรถเหมือนกับสมัยนี้มีแต่วัวเทียมเกวียนนี่แหละเป็นพาหนะไปมาหาสู่กันบ้านไหนอยู่ติดคลองก็ใช้เรือพายไปมาหาสู่กันอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ป่านี่เต็มไปหมดครั้นยายเสียชีวิตลงได้สัก3ปีตาก็มาล้มป่วยอยู่ปีเศษก็จากลูกหลานไปอย่างสงบศพตาก็ทำตามประเพณีพื้นบ้านเหมือนกับยายนั่นแหละกระดูกตาก็เก็บไว้กับกระดูกยายชาติหน้ามีจริงจะได้เกิดมาอยู่ด้วยกันอีกอันนี้เป็นความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมป้าพิงแกบอกว่าชีวิตคนเรานะไม่มีอะไรแน่นอนสิ้นตาไปแล้วไม่นานพ่อของแกไปจับหนูที่ทุ่งนาไม่รู้ไปจับอีท่าไหนโดนงูเห่ากัดเพื่อนๆที่ไปด้วยกันก็ช่วยอะไรไม่ได้ปล่อยให้พ่อแกนอนตายแข็งทื่ออยู่กลางทุ่งนาก่อนที่จะพากันหามศพพ่อกลับบ้านอย่างทุลักทุเลศพของพ่อก็สวดครบ3วันแล้วก็นำไปฝังในป่าช้าเพราะว่าแกตายหงก็เลยต้องฝังอย่างเดียวประเพณีคนบ้านนอกเขาจะไม่เผาศพคนที่ตายหงเมื่อฝังครบ100วันลูกหลานก็จะพากันไปเก็บกระดูกแกขึ้นมาประกอบพิธีตามศาสนากระดูกก็เก็บไว้กับตายายในสถูปนั่นแหละส่วนแม่ของป้าพิงเนี่ยอายุยืนนานถึง99ปีถึงได้เสียชีวิตโดยที่ลูกๆซึ่งเป็นพี่น้องของแกบางคนเนี่ยล้มหายตายจากไปก่อนแม่ก็มีแล้วยังมีทุกวันนี้ที่แกเหลือพี่น้องอยู่แค่3คนเท่านั้นนอกนั้นตายหมดป้าพิงเล่าว่าตระกูลสามีแกทุกคนไม่รู้มีเวรมีกรรมหรือวิบากกรรมอะไรกันแทบทุกคนจะตายหงสมัยก่อนโน้นไม่มีรถมากเหมือนสมัยนี้อุบัติเหตุจากรถชนก็ไม่มีจะมีแต่ตายหงก็โดนฟ้าผ่าตายบ้างงูพิษกัดตายบ้างโดนยิงโดนแทงตายหงหรือว่านอนอยู่ก็ไหลตายดื้อๆอย่างนั้นแหละแต่คนตระกูลนี้ไม่รู้เป็นเพราะเวรกรรมหรือต้องคำสาปอะไรถึงได้พากันตายหงเกือบทั้งหมดทุกคนหมายถึงตระกูลสามีแกนะสำหรับตัวแกก็ยังกลัวๆเหมือนกันว่าจะตายหงเพราะว่าจะตายแบบนี้ถือว่าเป็นเวรกรรมก็แล้วกันจะไปโทษเป็นคำสาปของใครสักคนคงจะไม่ได้ก็ไม่อยากจะโยนบาปไปให้บรรพบุรุษพอแกส ทราบประวัติเบื้องหลังของตระกูลสามีแกก็ตกใจเหมือนกันว่าตระกูลนี้เป็นนักเลงเป็นโจรปล้นจี้ฉุดผู้หญิงไปเป็นเมียจับคนไปเรียกค่าไถ่เป็นต้นชาวบ้านที่เป็นเจ้าทุกข์เขาก็พากันสาปแช่งต่างๆนานาให้มีอันเป็นไปเพราะว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาชาวบ้านในละแวกนั้นบางครั้งก็พากันไปปล้นข้ามจังหวัดอีกด้วยพอตำรวจไล่ล่าก็หนีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ที่สุพรรณบุรีเพราะว่ามีความชำนาญในพื้นที่รู้จักช่ำชองทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีแม้แต่ตำรวจท้องที่ในสุพรรณบุรีก็ยังไล่ล่าตระกูลนี้ไม่ได้เมื่อเข้าปล้นเจ้าทรัพย์ทุกครั้งถ้าเจ้าทรัพย์ขัดขืนก็จะถูกยิงด้วยปืนตายอนาถทีเดียวลูกสาวสวยหน่อยก็จะถูกฉุดเอาไปเป็นเมียรายไหนจับไปเรียกค่าไถ่ได้เงินก็จะปล่อยตัวเหยื่อไปถ้ารายไหนให้เงินไม่ครบหรือว่าไม่ไถ่ตัวหรือว่าไถ่ตัวล่าช้าเหยื่อก็จะถูกฆ่าทิ้งอย่างทารุณถึงแม้ว่าตำรวจจะตามจับตัวไม่ได้ก็ตามแต่พวกเขานึกหรือว่าสิ่งที่ได้ทำบาปและทำชั่วไว้กับชาวบ้านนั้นจะหมดไปไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าละเวรกรรมมันจะตามไปสนองต้องรับผลกรรมที่ตัวทำเอาไว้เองแน่นอนแล้วเวรกรรมบางอย่างก็ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้านะปรากฏว่าสวรรค์มีตานรกมีหูคงจะทนเห็นพฤติกรรมของคนในตระกูลนี้ไม่ได้ก็ลงโทษให้รับเวรรับกรรมด้วยการตายหวงไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ชายผู้หญิงต้องได้รับผลกรรมที่บรรพบุรุษทำไว้เหมือนกับเป็นการสืบทอดกันมาชั่วอายุไขของตระกูลนี้ทีเดียวป้าพิงแกเล่านะปู่ทวดตลอดจนสามีและลูกหลานกับเครือญาติที่ตายไปแล้วนั้นล้วนจะตายหงกันทั้งนั้นส่วนมากตายด้วยอาวุธตายด้วยมีดนอกนั้นก็ถูกฟ้าผ่าตายกลางทุ่งนามีหลานน้องแกฝ่ายสามีอายุเพิ่งจะย่าง25ปีไปเลี้ยงควายโดนควายใช้เขาขวิดตายไส้ทะลักเลยรายนี้ตายน่าสมเพชตายน่ากลัวใครไม่เห็นศพคนตายจะไม่น่ากลัวสำหรับแกกับคนอื่นที่เห็นนี่ขนลุกขนพองกินไม่ได้นอนไม่หลับไปตั้งหลายวันภาพของคนตายเนี่ยติดตาหลอนไปอีกนานกว่าจะลืมเรื่องนี้ไปได้แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาหลายสิบปีภาพของหลานชายที่ตายหวงยังติดตาแกมาจนตราบทุกวันนี้แกไปทำบุญที่วัดทุกครั้งก็จะกรวดน้ำแผ่กุศลอุทิศไปให้หลานชายเป็นประจำเพราะว่ามันเคยมาเข้าฝันบอกว่าได้รับความทุกข์ทรมานจากบาดแผลที่ควายฝิดแม้ว่าจะไม่อดอยากปากแห้งก็ตามผลที่มันได้รับเนี่ยมันใหญ่หลวงมากกว่าอดตายซะอีกเพราะมันทรมานตลอดป้าพิงเล่าความหลังย้อนให้ฟังอีกว่าเขาควายที่ทะลุท้องหลานชายเนี่ยยังติดคาอยู่เอาออกไม่ได้เลยจนต้องใช้ปืนยิงควายตายแล้วก็ใช้เลื่อยตัดเขาควายให้ขาดถึงได้เอาออกมาได้แต่เขาควายเนี่ยยังติดคาอยู่ในท้องแม้จะช่วยกันดึงกี่คนกี่คนก็ดึงไม่ออกจนต้องให้เขาควายที่ติดท้องคนตายไปฝังจนเนื้อเปื่อยนั่นแหละเขาควายถึงได้หลุดเรื่องของเวรกรรมนี่อย่าคิดว่าไม่มีนะใครทำดีย่อมได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วนี่ป้าพิงแกว่าเหมือนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไม่มีผิดป้าพิงแกก็เชื่อในเรื่องนี้มากทุกวันนี้ถึงได้เข้าวัดทำบุญเอาไว้มากแม้ว่าตัวของแกจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงตระกูลของสามีก็ตามแต่ก็ถือว่าแกก็เป็นสะใภ้ของตระกูลนี้ก็ย่อมมีบาปด้วยกันนั่นแหละการทำบุญอย่างน้อยๆก็จะช่วยให้บาปหนานี่บรรเทาเบาบางลงได้ระดับนึงสามีตายไปเมื่อตอนที่แกอายุ59ปีเศษสามียังมาเข้าฝันบอกว่าอยู่ในนรกภูมินั้นได้รับแต่ทุกข์ทรมานมากยิ่งกว่าคุกบนโลกมนุษย์อีกเพราะว่ายมทูตที่เฝ้าดวงวิญญาณคนบาปที่ทำผิดนั้นมีจิตใจป่าเถื่อนแล้วก็โหดเหี้ยมมากแม้แต่หมาดำที่นั่นยังดุร้ายยิ่งกว่าปีศาจซะอีกในนรกภูมิไม่มีคำว่าปราณีกับคนบาปแต่อย่างใดใครทำบาปสร้างกรรมทำความชั่วอย่างไรไว้ก็จะได้รับการสนองตอบสมกับที่ได้ทำไว้สมัยเป็นมนุษย์แกเล่าว่าสามีของแกตายโหงโดนฟ้าผ่าตายตายขณะที่หลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้สูงใหญ่กลางทุ่งนาฟ้าผ่าตัวดำเมี่ยมไม่เกรียมจำหน้าไม่ได้ว่าเป็นสามีของแกเสร็จแล้วพอตายไปแล้วมาเข้าฝันตอนที่มาเข้าฝันยังมาในสภาพตัวดำเกรียมเหมือนตอนที่โดนฟ้าผ่าตายไม่มีผิดสามีแกยังบอกอีกว่าปู่ทวดแล้วก็ญาติพี่น้องและลูกหลานที่ล่วงลับไปแล้วทุกคนทุกชีวิตท ถูกมาจองจำไว้ได้รับผลกรรมในขุมนรกอภูมิกันหมดแล้วก็ช่วยเหลือกันไม่ได้เลยเพราะว่ายมทูตในขุมนรกนี่ดุร้ายมากว่ากันไปตามโทษที่ได้รับไม่มีเส้นสายไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันไม่รับสินบนอะไรทั้งนั้นป้าพิงแกก็เฉลยความลับของตระกูลสามีแกที่ตายไปแล้วว่าผลบุญที่แกกับญาติพี่น้องได้ทำไปให้นั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนล้วนแต่บาปหนาอยากที่จะชดใช้กรรมให้หมดในนรกก็คงจะต้องรับกรรมไปชั่วอายุขัยละนั่นเป็นเวรกรรมหรือว่าคำสาปแช่งที่คนในตระกูลนี้ต้องตายโหงกันแทบทุกคนมีชาวบ้านพูดกันว่าเป็นทั้งเวรกรรมแล้วก็คำสาปนั่นแหละเพราะว่าคนเหล่านี้ล้วนแต่มีบาปที่ได้ทำสิ่งโหดร้ายป่าเถื่อนกับชาวบ้านไว้มากสมควรที่จะต้องได้รับโทษจากนรกด้วยการตายโหงเกือบทั้งตระกูลครับป้าพิงแกก็บอกว่าทำดีนะย่อมจะได้แต่สิ่งดีๆถ้าทำกับความชั่วมันก็จะต้องได้พันอย่างนี้ละนะป้าพิงแกว่าครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องแปลกๆกันหน่อยท่านผู้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนานมาแล้วตั้งแต่สมัยที่คุณไพบูลย์ยังเป็นเด็กๆอยู่นนคุณไพบูลย์เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นป้าวังคนที่อยู่ใกล้บ้านแกเนี่ยเสียลูกสาวไปคนหนึ่งในช่วงทำบุญศาสตร์ไทยวันนั้นป้าวังจะไปตลาดซื้อของจำพวกถั่วงาข้าวเม่ามากวนกระยาศาสตร์ปีนั้นน้ำมากท่วมถึงใต้ถุนเรือนก็เลยต้องพายเรือตัดทุ่งไปแล้วก็ไปขึ้นรถสองแถวที่ถนนใหญ่นนป้าวังเล่าว่าลูกสาวของแกชื่อเล็กลูกสาวที่ว่าชื่อเล็กคนนี้อายุไล่เลี่ยกับคุณไพบูลย์ที่เล่าเรื่องนี้ล่ะช่วงนั้นก็อายุประมาณสัก 5-6 ขวบลูกสาวก็ร้องตามอยากจะไปด้วยแต่ป้าวังไม่ยอมให้ไปเพราะว่าจะรีบไปรีบกลับอีกอย่างเอาเด็กไปด้วยมันรุงรังต้องคอยเป็นห่วงแล้วน้ำก็เยอะถ้าเกิดเรือล่มเนี่ยมันจะลำบากไม่ให้ไปแต่เด็กหญิงเล็กก็ร้องตามนะแกก็บอกว่าตลาดมันไม่มีอะไรหรอกมีแต่พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ขายของกันนะมึงดูจะไปดูอะไรให้เล็กนั่นน่ะอยากเห็นน่ะก็ให้โตก่อนสิตลาดคนมันเยอะยังไปเดี๋ยวหลงไม่หลงหรอกไม่ต้องไปอ่ะอยากจะได้อะไรเดี๋ยวแม่จะซื้อมาฝากอยากได้แหวนสวยๆอ่ะเออน่ะเดี๋ยวแม่จะซื้อมาให้เอาสวยๆเลยนะป้าวังแกเล่าว่าแกก็คุยกับลูกสาวอย่างนี้ลูกสาวก็บอกจริงๆนะแม่อย่าโกหกนะแม่บ้าเศร้าซี่จริงเดี๋ยวไม่ซื้อให้เลยก็กลัวแม่ไม่ซื้อก็บอกว่าซื้อก็ซื้อสิแล้วต้องซื้อขนมมาด้วยนะได้แหวนแล้วเองจะต้องกินขนมด้วยเหรอกินสิต้องกินขนมด้วยขนมอร่อยอร่อยอ่ะเออแล้วข้าจะซื้อมาให้ป้าวังแกรับปากลูกสาวแล้วก็ลงเรือนไปลงเรืออีปั๊บลำใหญ่ที่จอดอยู่ใกล้สะพานหน้าบันไดก็พายออกจากบ้านไประหว่างที่แม่ไปตลาดเด็กหญิงเล็กก็เฝ้ารอแม่ทั้งวันจนบ่ายป้าวังถึงได้กลับจากตลาดเด็กก็ดีใจมากพอเห็นแม่พายเรือกลับมาก็ร้องถามว่าซื้อแหวนมาหรือเปล่าซื้อมาเปล่าแม่ซื้อสิทำไมจะไม่ซื้อไหนอะแม่ไหนอะก็ให้ถึงก่อนสิกูยังไม่ทันจะถึงบ้านเลยปรากฏว่าป้าวังไม่ลืมของที่ลูกสาวสั่งซื้อแหวนทองเหลืองมาให้วงเล็กๆน่ารักเด็กไม่รู้ว่าของจริงของแกเห็นเป็นแหวนสีทองก็ดีใจหัวร่อร่าขนมที่ซื้อมาให้นี่ลืมกินไปเลยใส่แหวนแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นั่งดูนอนดูแหวนที่นิ้วตัวเองอย่างมีความสุขแม่หนูจะอาบน้ำอ่ะก็ไปอาบสิแหวนน่ะแม่ถอดหรือเปล่าถอดก่อนก็ได้มันหลวมอยู่หน่อยๆไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะหลุดหายไปซะเด็กหญิงก็ไปอาบน้ำหายเงียบไปเลยในระหว่างนั้นป้าวังกับลูกสาวคนโตกำลังช่วยกันกวนกระยาศาสตร์อยู่ในครัวลืมเด็กหญิงเล็กไปเลยนึกได้อีกทีก็ตอนที่กระยาศาสตร์สุกกินได้แล้วเรียกหาเด็กหญิงจะให้กินกระยาศาสตร์ปรากฏว่าไม่มีเสียงขานรับทีนี้ก็เรียกกันใหญ่ตามหาเออน้ำท่วมมันจะไปไหนได้เรือก็อยู่พนุ่งก็ถอดกองไว้แหวนทองเหลืองวงใหม่ก็วางอยู่ข้างพนุ่งที่สะพานหน้าบันไดบ้านนั่นแหละป้าวังในใจหายวาบกระโดดน้ำตูมลงไปงมหาลูกสาวน้ำตรงนั้นน่ะค่อนข้างลึกงมหาก็ไม่เจอร้องเสียงหลงคนก็มาช่วยกันในที่สุดก็ได้ขึ้นมาเด็กหญิงเล็กกลายเป็นศพไปแล้วป้าวังร้องไห้โฮโฮเสียใจแทบจะฆ่าตัวตายตามไปด้วยภ ผาศพเด็กผู้หญิงไปแล้วตกกลางคืนลูกสาวมาหาแม่มาเรียกแม่จ๋าแม่จ๋าอยู่หน้าบันไดมืดๆมาบอกแหวนของหนูแล้วจะแม่อยู่ไหนขอแหวนให้หนูด้วยว่าอย่างนั้นประวังนี่ปล่อยโฮออกมาร้องไห้จนสลบเลยตอนเช้าก็เอาแหวนไปให้ลูกแกก็หย่อนลงไปในโกดังเผาศพที่แรกแกจะเก็บเอาไว้ดูต่างหน้าลูกสาวแกก็ไม่ได้ใส่ลงไปในโรงศพด้วยแต่ว่าตอนนี้แกหมดอะไรตายอยากแล้วแกก็ต้องให้ลูกแกไปเรื่องแปลกไอ้เรื่องแปลกๆนี่มีเรื่อยที่อยุธยานี่ก็ย่าเล่าตอนนอนป่วยอยู่ด้วยความแก่ชรามากแล้วแกชื่อย่าแช่มอายุ85แล้วแกเป็นเบาหวานด้วยขาสองข้างแกเดินไม่ถนัดเดินไม่ได้แกก็เลยนอนซะเป็นส่วนใหญ่แกผ่านชีวิตมามากเคยเจอเรื่องแปลกๆประหลาดมาเยอะไม่ว่าเรื่องผีเรื่องคนทางอยุธยาในเรื่องผีนี่ชุมเหมือนกันนี่คุณไพบูลย์นี่ก็ชอบฟังย่าเล่าเรื่องต่างๆเรื่องอะไรที่ฟังแล้วสนุกที่สุดไม่มีเกินเรื่องผีย่าเล่าเก่งด้วยเล่าทีไรขนลุกกลัวจนไม่กล้าไปห่างๆย่าละแล้วก็มีอยู่เรื่องที่ย่าเล่าให้ฟังคือเรื่องลูกกรอกผีเรื่องลูกกรอกผีนี่ย่าเล่าว่าสมัยก่อนโน้นย่ายังเด็กประมาณ10ขวบที่หมู่บ้านยังไม่มีความเจริญยังไม่มีรถยนต์แม้แต่คันเดียวอย่าว่าแต่รถยนต์เลยแม้แต่จักรยานก็ยังมีเป็นบางบ้านเท่านั้นเองทั้งหมู่บ้านมีจักรยานอยู่2สำคัญเท่านั้นเป็นของกำนันสักคันนึงส่วนมอเตอร์ไซค์ไม่มีมีแต่หมอรักษาคนยังต้องเดินเอาเลยมีผัวเมียคู่หนึ่งยังหนุ่มสาวเพิ่งแต่งงานกันได้ประมาณสักปีเดียวคนที่เป็นเมียตั้งท้องมองเห็นท้องป่องแล้ววันหนึ่งไปซื้อของที่ตลาดเดินตัดทุ่งไปขึ้นรถยนต์ที่ถนนใหญ่ท้องโตแต่ว่ายังไปไหวอยู่ก็แปลกมากซื้อของไม่กี่อย่างแต่กลับได้ของมาเยอะจะเต็มหาบสมัยนั้นเข้าไปตลาดกันก็จะใช้กระบุงใส่ของหาบกันไปเลยทีเดียวเขาไม่มีถุงหิ้วกันเหมือนสมัยนี้หรอกมาถึงบ้านพบว่ามีของเกินกว่าที่ซื้อก็แปลกใจเสียเงินซื้อของน้อยแต่ได้ของเยอะเอ๊ะของพวกนี้มาได้ยังไงใครเอามาใส่ให้นี่อ้าวใครจะตอบได้เพราะไม่มีใครรู้ต่อมาก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ปวดท้องคลอดลูกแต่ก็ไม่รู้ว่านั่นคือปวดท้องคลอดลูกก็นึกไปว่าปวดท้องธรรมดาประกอบกับมันดึกมากแล้วด้วยแล้วที่บ้านก็อยู่กันแค่2คนบ้านก็อยู่ห่างจากคนอื่นแล้วก็เป็นคืนเดือนมืดตื้อๆเลยเด็กเกิดคลอดออกมาตกใจกันมากเด็กตัวเล็กนิดเดียวไม่ใหญ่ไปกว่าความมือสองผัวเมียตกใจเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าไม่หายใจแล้วเขาก็กลัวว่านั่นเป็นเด็กผีก็จุดตะเกียงรีบเอาไปฝังที่ดงไม้หลังหมู่บ้านตั้งใจว่าจะไม่บอกให้ใครรู้แต่จริงๆแล้วมีสาเหตุอื่นมากกว่านั้นเขายอมเล่าในตอนหลังนั่นก็คือก่อนเกิดเหตุนะเขาไปยุ่งกับเมียเขาทำให้เขากลัวมากว่าเขาได้ทำสิ่งไม่ดีลงไปไม่อยากจะบอกใครเลยแต่ว่าเพราะเมียตกเลือดมากก็ต้องบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องมากันเต็มบ้านลูกตัวเล็กนั้นพวกญาติก็สงสัยกันมากว่ามันเป็นลูกกรอกหรือเปล่าพวกผู้ใหญ่ก็พากันถามเขาก็สายหน้าเขาบอกไม่รู้นะเขาบอกว่าถ้าเป็นลูกกรอกต้องเลี้ยงไว้นะจะให้คุณในที่สุดเขาก็พาไปดูที่ฝังซากทารกน้อยแต่ว่าขุดลงไปกลับไม่เจอซากเด็กหายังไงก็ไม่เจอทั้งที่ไม่มีรอยขุดขึ้นมาสักนิดนึงมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากหายไปได้ยังไงเขาก็พูดกันว่าต้องเป็นลูกกรอกแน่ๆเลยแล้วคงไปแล้วล่ะผู้หญิงที่คลอดลูกตกเลือดอย่างหนักคนเฒ่าคนแก่ก็กลัวกันมากเกรงผู้หญิงนั้นจะตายกระซิบกระซาบกันว่าคงจะเป็นผีลูกกรอกโกรธแค้นถึงได้ย้อนกลับมาทำนะมันทำไม่เป็นอย่างนั้นหมอยาก็ช่วยไม่ได้ต้องพึ่งพาหมอผีขอให้พระที่วัดทำน้ำมนต์ให้กินเลือดถึงได้หยุดรอดชีวิตมาได้เขาว่าผีลูกกรอกไม่ได้ไปไหนคนไปเข้าไปหาหน่อไม้ในดงมักจะได้ยินเสียงเด็กร้องอูแวอูแวแล้วบางทีก็มีคนเห็นเด็กผู้ชายตัวเล็กนิดเดียวแก้ผ้าวิ่งเล่นอยู่ในดงไม้บางทีก็แถวแถวข้างดงไม้แล้วพอมีคนเห็นก็จะวิ่งหายเข้ามาในดงไม้นั่นแหละต่อมาผู้หญิงคนนั้นไม่มีท้องไม่มีลูกอีกเลยทั้งที่อยากจะมีสักคนแต่บางทีก็เกิดกลัวว่าจะมีลูกเป็นลูกกรอกอีกกลายเป็นคนสับสนเดี๋ยวอยากมีลูกเดี๋ยวไม่อยากแต่ที่แน่ๆผู้หญิงคนนี้ก็มักจะหวาดผวากลัวคืนเดือนมืดมากเลยคืนเดือนมืดทีไร จะนอนไม่หลับมักจะลุกขึ้นมานั่งเอาหลังพิงกับข้างขวาบ้านมองออกไปจากมุ้งสายตาหลอกแหลกหลอกแหลกสอดสายตกหนักคนที่เป็นผัวเนี่ยเมียไม่หลับแล้วผัวจะนอนได้ยังไงก็นอนไม่ได้ก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนระแวงลูกหลอกผีจะมาเอาชีวิตต้องให้ผัวจุดตะเกียงตั้งหลายดวงตั้งไว้ตามมุมมืดต่างๆของบ้านเป็นอย่างเงี้ยจนแก่จนเฒ่าเหมือนกับเป็นโรคประสาทเวรกรรมนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ